jirangen jaf ñu and xeyeer yene kay yi nga xamne mom lañu xeyé do papa ndjay colonel taskatu xibar bi ci yene kay gi de la témoin mu xey di ñu xamal la ñu amna juroom ben généraux ak ay officiers yu par yo xamne ci mënu ci ay payu magal lañu nek ci armée bi nek gendarmerie nek police nek douane ñongi def ay lobby ngir baña dem nak fi nga xamanteni mo retraite te bañu wara dem retraite yag na lool la abdoulay wad ci bopam mo fa jara yene kay gi mu ñu xamal la ñu nak way ju trouvé di macky sall beggul la nam nam abdoulay wad yokon na leen manam defal na leen li ñu nal prolongation way macky sall lolé bo moy tulé du ci and né lolé nak girawalé ke musiba ma bekkum beggul toy wara doy war la la sene kay mu ñu xamal la ñu ginaaw resultat yi nga xamanteni tukké na ci commission rogatoire manam moy ñi nga xamanteni yoni won nañu bitim réew ngir ñu saytu mbiri kari warta yene kay gi mu ñu xamal la ñu mo taxi kari wad convoquer nañ ko niki suba ci aljuma ci la ko waral moy bisu di takay jabaram jawona jo xamanteni confort fort ba niki suba war nañu ko tejji ci tewayu kari wad yene kay gi de la populaire Moustapha Cissolo doomu ndey député Sadaga Seck mère na lol ki nga xamne moy Mamour Sallé la mu xamle moy Mamour Sallé de ko bëgg écarter bëgg ko takali ñu turami de Macky Sall mom Cissolo bay kinar neena manam non bu ñëk bo xamanteni bob APR la du kenn ku dul Mamour Sallé non bu ñëk bu gouvernement bi du kenn ku dul Mamour Sallé waxuma ko Cissolo moko xamle ci yene kay gi de la populaire mom Moustapha Cissolo teunk cadeau yi ne Mamour Sallé du nit ku bax bañu ko laaje ci lu jëm ci mbirum pétrotiment ak Arsenal Mittal genn bi nga xamanteni premier ministre bi genn na ko ci Moustapha Cissolo la mu xamle moy wax gi nga xamanteni premier ministre bi wax nako wax jojé mënona ñak ma wax li nek ci yene kay gi de sundu ko de tay mu ñu xamal la lu ginaaw ñaxtu yu reuy yo xamanteni wa grand midi def nañ ko ci contour yi nga xamne andil na len ko facture yi nga xamanteni serna ba mara de talé manam dal niki dembu dal amul lon nañ ci am dajé waye mbir ma dal man la gis comme sabar gota sa pu joxo digantane mo sa am waye nak ñi nga xamanteni ñoy wax na lek ñom dañu leen sé dal ba ñu sédd wéccé populaire mu ñu xamal la ñu wa grand midi nak ñom dal man la gis luñu waxul ki nga xamanteni mo jita sénégalais que di pap jeng nañu ko faté yene kay gi de la témoin mu ñu xamal la ñu jëmunu ji nak wa sénégalais ci bopam ñoo ngi jubilé manam contane nañ lool la pap jé la mu xamlé muy képp ko xamanteni dal manam andi nañ la facture nga lank kandaré na do ko fay dañu lay couper la yene kay ñu fekk fa Modibo Diop Jobo Djuba la mu xamlé manam dal ngir ñariñu sénégal élection présidentielle 2017 dañu wara wotel ñu tulami di Macky Sall Mamoudou Omar Ndiaye jitul global média communication amatena jotta journal bi passe 1 passe 2 passe 3 lepp Mamoudou Omar Ndiaye mo sa wax ci lu jëm ci walum Arsenal Mittal ak Petrotim la mu xamlé fa mu doré cadre ko moy premier ministre bi wax ji nga xamanteni wax nako lolé mo de ciow li nga xamanteni Ronald Diaba Djongi andé ji xijaaka yu reuy sa aduna bi direct info mu ñi xamal ñu dina melni témir yam ci benn boutel na ñi nga xamanteni ñoy yëngu ci lu jëm ci walum tourisme ga fa nga xamanteni moy salé ke jëwul ji nga xamné mom lañ ko denk di Abdoulaye Diouf Sar tay ci amal nañu am dajé populaire yene kay mu ñi xamal ñu député Fatou Tiama mi nga xamné moy jité won ndaw ñi bok ci parti dem carte sénégalais jëlé nañ ko fa tout ces manga xamul dara du leader ra waxuma ko Abdou Koma Ba ak Fatou Tiam ñoko xamlé lañu xamlé moy tout ces manga dafa wara juggé ci bop hôpital na lay jël nak guuy gi di taf ci Dakar ki bol fa dir yene kay mu ñi xamal ñu ñi nga xamanteni ño and ak ñu trémi di Macky Sall la jëmunu jita lay xéñ neexu lay rap sax nak bala jëm té bu fa amé kër du baax né wa benno sigël Sénégal tontu nañ wa APR lañu leen xamal moy ñom dal duñu ay nit ño xamanteni dañu leen di nopi lon manam nopi miig wala genn yene kay gid las mu ñu xamal lañu député Sadaga Seck yobuna Abdoulaye Wade dafa mbaxana doone ben la ko waral moy ñaari milliards yi nga xamanteni dañu né Abdoulaye Wade da ko lebon Serigne Sallew anki yene kay mu ñu xamal lañu ciow lu reuy li nga xamanteni jëmunu ju opposition bi magas lepp kari wat mo nek seen gannaaw yene kay gene baye je sax di Abdoulaye Wade kari mo koy ruux manam kari ma nek sa ginnaw estade yene kay kara bo la mu xamle moy pool bi Senegal nek pool bu saf sap la sunu lam mu ñi xamal lañu combat mo dulo bomber je jamono je amna ay blocage yu yo xamanteni amna ci ne be 52 mborum bur mi lamel laj lu toll ci témir ci ay millions té la mu xamle wa nak moy ñu jox ko ñaar fukki millions dar dar ginnaw nak police bi nga xamanteni mo déwon ci benn auberge fu li nga xamanteni moy Kaolack populaire yene kay neena ginen grawale amna nak na ni kité mu benn bus Dakar dem dik mo mbeuk benn gendarme sa buntu palais ba la ko mbeuké lolé nak ma ngi melni manam auto gendarmerie kéro ba mu défé sok mok police sa buntu bele sangor ma romb fa gis len mané ñi kan mo wara def costa bi.